dit is nu even een enorme herrie. Maar ik ben nu bij de spullen. Ik ben even kijken wat er allemaal komt. Er zijn t-shirts. En even kijken wat er allemaal is. Er zijn t-shirts van de circusbende. Hele mooie t-shirts. Nou, dit gaat nog wel even duren zo. We zijn live op radio Potapoe. Nou, dit gaat nog wel even duren zo. We zijn live op radio Potapoe. Dus ik heb niet zo heel veel te vertellen. Pas op. Dat vind ik heel niet erg. Maar ik kom hier gewoon even invallen. Dus ik heb niet zo heel veel te vertellen. Ja, maar ik kom ook gewoon even invallen. Oh, dan is het goed. Kom maar binnen. De zoete inval. Dus niet degene die zich allemaal... Het is een beetje klein. Ja, oh, jij bent de plaatsvervanger. Ik ben de plaatsvervanger. Ja, dus niet degene die dit allemaal zo heel mooi heeft ingericht. Dat is Elisabeth. Allemaal prachtig. Britt, ja. Kan jij Elisabeth? Maar Elisabeth, ja, nee, maar dat komt even kijken. Ja. Want zij, Britt, zie jij Elisabeth? Britt. Ah, nee, maar dat komt op de straat. Ja, want zij kan er alles over vertellen. Ze heeft ook alles aan de buitenkant, al die dingetjes. Ja, het is echt prachtig. Wat toch? Ja. Maar ik wil ook, maar jij kan je mij vanzelf vertellen, want een Lucifer doosje kost €2,50, zag ik staan. Ja, Lucifer doosje kost €2,50. Kan ik even een keer die laten zien? Ja, die zijn heel leuk. Is dat zo? Heb je een versie? Hoe leuk is jij? Ik ben een heel groot fan van Lucifers. Is dat zo? Ja, heb je een verzameling Lucifers doos? Nee, helemaal niet. En ik wil ook. En je rookt niet of wel? Ja, dat zijn ook leuke. Zie je? Nou, kijk. En ik wil ook een. En je rookt niet of wel? Jawel, maar. Oh ja, doe me maar wel een losse sigaret over. Ja, want ze hebben een kleine van. Oh jee. Ja, het is hier heel klein. Maar dit is bijvoorbeeld een heel leuk pakketje voor €8,50. Een flesje. Oh jee. Ja, het is hier heel klein. Maar dit is bijvoorbeeld een heel leuk pakketje voor €8,50. Oh, een flesje rum. Ja, die wou ik ook. Een sigaretje en een. Nou ja, dat is precies wat ik wil. Nou kijk, hoe kan dat nou? Ik dacht gewoon aan je gezicht te zien dat dit echt typisch iets voor jou is. Gewoon klaar liggen. Leuk toch? Dan hoef ik niet eens alles los te zeggen. Ja, leuk. Alles al bij elkaar gepakt. Ja, dit is achteruit. Ik mag wel met geld betalen toch? Nou, ik vind het heel bijzonder. Ja, leuk hè? Dit is €8,50. Ik mag wel met geld betalen toch? Nou, liefst binnen heb je. Nee, dat kan ik niet. Je wacht op Elisabeth, die is thuis. Ja, je kan niet. Wat? Dan moet ik dus even wachten op Elisabeth. Ja, je kan het wel doen. Nee, ik bedoel, in principe is alles. Spin. Ja, ik weet het, maar daar heb ik scheid aan. Mijn pinpas is thuis waar die hoort. En dan betaling. Wat we wel kunnen doen, is dat je het aan mij geeft. En dan betaal ik €8,50 op met de pin. Ja, dat heb ik ook al eens vaker gedaan. Ja, dat is dat de vorige klant voor mij pint. En dan ik dan cash. Ja, maar dan win ik het gewoon zelf. Ik ga even kijken wat ik hier precies heb. Dat zou natuurlijk wel zijn. Nee, ja, maar dan heb ik het in ieder geval vrij klein. Heb ik in ieder geval betaald. Oh nee, ik heb al mijn muntjes weggedaan. Maar dan heb ik wel te veel. Dus dan heb ik in ieder geval betaald. Ja, je hebt betaald, maar wel te veel. Maar dan kun je nog een paar snoepjes erbij. Ik vind het leuk om een kaneelstukje. Ja. €8,50. Dus dan krijg je twee kaneelstokjes. Die kost €75 thuis. Dus dan krijg je er twee kaneelstokjes bij. En dan kan je dat gewoon thuis ook altijd lekker. Of een, hoeveel was een sigaret? Een sigaret, die zijn €1. Dus dan wordt bijvoorbeeld een sigaret en een apenkop. Wat is een apenkop? Een apenkop is een heel vies snoepje. Van een naam met drop. Jij kan even ruiken. Of zo roze varkentje. Dat is een andere dan die je net zei. Ja, dan even ruiken. Daar heb je al wel een indruk op. Of dat voor je is. En die andere, dit is een andere dan die je net zei, toch? Ja, dat is de apenkop. Ja, bananendrop. Dat is de apenkop. Ja, ik ga dan met de touw pakken. Dat is misschien wel zo vies dat we het ook maar gewoon kunnen eten. Ja, Hou maar dan heb ik geen kaneelstok. Een kwartje bonus. Nou, dan gaan we gewoon. Mag ik niet een sigaret en een kaneelstokje? Ja. Ja, dat 50, dan gaan we gewoon... Een kwartje bonus heb ik dan. Ja, wij werken met, je voor bent ook aan het werk. Ja, dat vind ik. Toch? Dat vind ik ook. Wij werkende mensen moeten elkaar steunen natuurlijk, dat vind ik. Toch? Ja. Dus dit is jouw setje. Dan krijg jij ook deze. En dan ga ik ook netjes pakken. Ja, ik heb deze gezien. Vrijdag. Heb je ook voorstellingen gezien? Ja, ik heb deze gezien donderdag. Vrijdag bedoel ik. Dit is van jou. Dit en dan en nog een sigaret, toch? En een sigaret, ja. Ja, want ik heb wat een check eigenlijk, maar dit is wel handig, want het is bijna goed. Ja, en als je loopt en je hebt geen sigaretten, word je heel ongelukkig, hè? Ja. Tenminste, dat weet ik ook. Nou, ik moet jointjes kunnen draaien. Ik hartstikke leuk. Ontzettend gelukkig. Dat ga ik wel vinden. Nou, ik hartstikke bedankt. Ik heb het ontzettend gelukkig gemaakt, want ik heb er wat lekkers te drinken. Heerlijk eten, roken. Ja, dankjewel. Dan moet jij dat verder regelen. Ja. Nou, dankjewel. En de groetjes aan Elisabeth als je haar eerder ziet dan ik. Want dan kan je haar nog even interviewen. Nou ja, hadden we ook al gedaan vrijdag. Oh, je hebt al gesproken. Ja, ze heeft ontzettend gehoord. Met wat? Dankjewel. Ze vonden voorwerpen vinden. Oh, oké. Nou, dankjewel. Dat was de spullenbende.